X2 i powstrzymaj siwienie. Tylko tyle. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz polskie borówki 8,99 za opakowanie 500 gramów, tylko 8,99. I polskie pomidory malinowe 50% taniej, tylko 3,99 za kilogram. Jedynie 3,99. Oraz soczysty arbuz 50% taniej, jedynie złoty 49 za kilogram. Tylko złoty 49. Wybieraj do woli, bo ryneczek Lidla to codziennie ponad 150 świeżych warzyw i owoców. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Audi to synonim perfekcji i perfekcyjnych rozwiązań dla biznesu. Dla tych, którzy cenią innowacyjne rozwiązania Audi, przygotowaliśmy bezkompromisową ofertę. Wybierz sportowe Audi A5, dostępne z ratą od 1300 zł netto miesięcznie i niską 5% opłatą wstępną. Sprawdź ofertę Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Minęła 18 w programie Trzecim Polskiego Radia. Do 19 audycja. Zapraszamy do Trójki. Mamy czwartek, 18 lipca. Czas na najważniejsze informacje. Justyna Mączka. Jest wniosek Francji i Niemiec o kolejne wysłuchanie Polski w sprawie praworządności. MSZ nie widzi powodów. Po rozmowach z samorządowcami minister infrastruktury zapowiada nowe połączenie autobusowe w małych miejscowościach od września. W Katowicach powstało przejście dla pieszych, którzy nie mogą oderwać wzroku od smartfona. Francja i Niemcy zaproponowały, żeby po wakacjach odbyło się wysłuchanie dotyczące reformy sądownictwa i praworządności w Polsce. Wiceszef polskiej dyplomacji Konrad Szymański odpowiada, że władze w Warszawie są gotowe, ale on sam nie widzi konieczności takiej dyskusji. Reforma sądownictwa była jednym z tematów dzisiejszej narady ministerialnej w Brukseli. Więcej szczegółów w relacji Beaty Płomackiej. Dyskusja trwała około pół godziny. Najpierw wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans przedstawił ocenę sytuacji w Polsce. Mówił m.in. o postępowaniach dyscyplinarnych wobec sędziów i krytycznie wypowiadał się na temat Krajowej Rady Sądownictwa. Z przykrością muszę powiedzieć, że nie miałem żadnych dobrych wieści do zaprezentowania. Francja i Niemcy podczas dyskusji przedstawiły wspólne stanowisko i zaproponowały wysłuchanie Polski po wakacjach. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański mówił później, że jest przygotowany, by odpowiedzieć na wszystkie wątpliwości dotyczące reformy sądownictwa, także podczas wysłuchania, choć sam nie uważa, że jest to konieczne. Biorąc pod uwagę fakt, że cała ta sprawa dzisiaj toczy się w Trybunale Sprawiedliwości, wartość dodana takiego wysłuchania w moim przekonaniu jest bardzo niska. Decyzję dotyczącą ewentualnego wysłuchania Polski podejmie Finlandia, kierująca pracami Unii, po konsultacjach z krajami członkowskimi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nowe połączenie autobusowe w małych miastach i wsiach mają ruszyć we wrześniu. Tak zapisano w ustawie, która niedawno weszła w życie. Dzisiaj premier i minister infrastruktury spotkali się z samorządowcami, żeby omawiać szczegóły. Andrzej Adamczyk przypomniał, że w efekcie prywatyzacji transportu w ostatnich latach zlikwidowano ponad połowę połączeń autobusowych. A z tego powodu od 10 do 14 milionów Polaków mieszka na obszarach wykluczonych komunikacyjnie. Nowa ustawa ma temu przeciwdziałać. To niemożność dojazdu do szkoły, to niemożność dojazdu do lekarza, to często niemożność opuszczenia własnej miejscowości z powodu braku połączeń autobusowych powoduje, że jest część Polaków, która skazana jest na życie na zupełnie innym, tym gorszym poziomie. Ustawa zakłada, że z funduszu autobusowego, czyli z pieniędzy budżetowych, przewoźnicy dostaną dopłatę w wysokości maksymalnie złotego do kilometra. W tym roku przeznaczono na to 300 milionów złotych, w kolejnych latach to ma być 800 milionów. To ma być spotkanie pokoleń. Jest już gotowy plan na 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystości rozpoczynają się za kilka dni, a ich kulminacja jak zawsze w godzinę W 1 sierpnia o 17. Szczegółowy plan zna nasz reporter. Chcemy pokazać, że Powstanie Warszawskie nie było tylko warszawskie, lecz ogólnopolskie, mówi dyrektor Muzeum Powstania Jan Ołdakowski. Zachęca też, by pytać powstańców nie tylko o czas wojny, ale i o życiowe rady. To są ludzie, którzy promieniują radością, energią. Oni wszyscy są po 90, a my od nich możemy się uczyć konsekwencji, uporu w załatwianiu ważnych spraw, poświęceniu się dla młodych ludzi. Dziś w muzeum przedstawiono również płytę Michała Urbaniaka For Warsaw With Love, o której mówił sam muzyk jazzowy.

Agnieszka ze Szczecina i pan Krzysztof z Wrocławia. Do państwa trafi nasza płyta tygodnia Hot Chip. Życzymy miłego słuchania. 16 minut po 18. Zapraszamy do Trójki. No więc tak, pan Radek z Radomia, pozdrawiamy panie Radku, pisze: jestem już po urlopie i chciałem pozdrowić tych, co dopiero zaczynają, szczególnie jednego trójkowicza, brata Pawła z rodziną, który jest gdzieś w Polsce na A1, no i właśnie mknie w kierunku Pucka. Bardzo serdecznie pozdrawiamy i pana Radka, i pana Pawła z rodziną. Puck to jest, proszę państwa, bardzo, bardzo dobry kierunek na najbliższe godziny. Już jutro bowiem Trójka przenosi się do Pucka, gdzie odbywa się festiwal Lato z Radiem. Przez 2 dni czeka na państwa mnóstwo atrakcji. Koncerty, ale nie tylko. No ale a propos koncertów Darii Zawiałów na przykład i Kasi Kowalskiej. Każdy, kto zdecyduje się odwiedzić Puck, znajdzie tam coś dla siebie bez wątpienia. I to nie tylko w trakcie festiwalu, bo Puck to małe miasto z wielką historią. Puck jest bardzo starym miastem, najstarszym miastem na północnych Kaszubach. Prawa miejskie Puck uzyskał w roku 1348 za panowania Krzyżaków. Jan Piotrowicz, lokalny przewodnik. Ale wcześniej była tu osada i pierwszy port, który znajdował się na Zatoce Puckiej, to znajduje się w zakolu takim, gdzie teraz to miejsce zwane jest Kaczym Winklem. Tam pod koniec lat 70. profesor Wiesław Stępień z Uniwersytetu Łódzkiego odkrył pod wodą na głębokości 1 metra zatopione wraki żaglowców. Było ich w sumie 5, a oprócz tego umocnienia brzegowe, pirsy brzegowe pochodzące z IX do XIII wieku. A więc takie były początki. Pierwszy port był w tamtym miejscu. On jest pod wodą, jego nie widać, ale niebawem będziemy mieli możliwość obejrzeć. Jeszcze w lipcu będziemy mogli wykazać taką aplikacją, która będzie przedstawiła wizualizację portu w 3D. Hanna Pruchniewska, burmistrz Pucka. W przyszłym roku na 100. rocznicę zaślubin Polski z morzem mamy zamiar otworzyć taką salę z bardzo ciekawą tablicą, też w wymiarze 3D pokazującą, co pod wodą się znajduje. To bardzo ważne i ciekawe dość. Myślę, że więcej tajemnic niedługo ujawnimy, ale to, co mogę powiedzieć, to, że łódki znalezione tam na dole, właśnie wraki tych łódek, szczególnie P2, łódź klepkowa, wykazuje cechy i słowiańskie, i wikingowe. Okres I Rzeczpospolitej, wiadomo, Puck zasłynął z tego, że od roku 1567 w Pucku był to pierwszy port I Rzeczpospolitej, stacjonowała tu flota kaperska. Puck był tym pierwszym portem, wojennym portem za czasów I Rzeczpospolitej, a później był pierwszym portem również wojennym, morskim za czasów II Rzeczpospolitej. Dzisiejszy Puck jest bardzo interesujący, myślę, zwłaszcza dla osób, które szukają jakiegoś wytchnienia, zatrzymania, refleksji i spokoju. Tutaj warto przyjechać po prostu. Mówią na mnie Bosy Antek. Mieszkam nad Zatoką Pucką od jakichś 20 lat. Z Puckiem jestem zżyty od 9. No i generalnie zakochałem się w tym mieście. Nie ma tutaj pogoni takiej. Mówi się czasami o nas slow city. To bardzo do nas pasuje. Tu jest bezpiecznie, tu jest spokojnie, tu można odpocząć, tu nie ma zgiełku. Nawet jeżeli jest szczyt sezonu, jest bardzo dużo ludzi. To są ludzie z dziećmi, to są osoby starsze. Są również oczywiście zgrupowania sportowe, żeglarskie, no bo Puck żyje jakby żeglarstwem, ale żyje się spokojniej i wolniej przede wszystkim. I za to kocham Puck. No tak, widok jest rzeczywiście oszałamiający. Niektórzy myślą, myślą, że to jest jezioro, ponieważ dokładnie widać Półwysep Helski od samej nasady, od Władysławowa. I za to kocham Puck, że właśnie jest fantastycznie położony, najlepiej jak można, bo mamy i wodę, jaką chcemy. Tak, możemy do zatoki, do morza, do jeziora. Chcemy do lasu, dookoła Pucka jest las, idę do lasu. Chcę pojechać rowerem na ciekawą wycieczkę. Proszę bardzo, przepiękne trasy widokowe, ścieżki rowerowe. Chcę poczuć wiatr w żaglach, wsiadam na żaglówkę i czuję. Możliwości jest bardzo dużo i właściwie w Pucku można czuć się, jak ktoś bardzo chce, przez cały rok jak na wakacjach. Jeśli ktoś potrafi połączyć swoją pracę z wypoczynkiem, to przez cały rok może mieć wakacje, mieszkając tutaj. A esencja tych wakacji, mam wrażenie, już w najbliższy weekend. Z Pucka i o Pucku opowiadała Państwu Gabriela Darmetko. Z Gabi, między innymi z Gabi, mam nadzieję jutro spotkać się i z Państwem przede wszystkim także, bo audycja popołudniowa jutro od 16 do 19 z Molo w Pucku właśnie. Choć nie tylko ta audycja, bo ja mam tu przed sobą karteczkę i wszystkie audycje już pięknie Państwu odczytam. Od 12 do 13 muzyczna poczta UKF. Zapraszam w imieniu Tomka Rządy. Od 14 do 15 w tonacji trójki Piotr poprowadzi. 16-19 zapraszamy do trójki. Będzie mi bardzo miło z Państwem się spotkać. To wszystko na Molo. Potem od 19 do 22 Piotr Baron zaprasza na listę, ale już z Zielonej Plaży. No i sobota jeszcze także z Pucka. Z powrotem na Molo będziemy, a będzie właściwie Piotr Metz od 19 do 22 lista osobista. Gdyby Państwo nie zanotowali, nie zapamiętali, to bardzo proszę, w internecie wszystko się znajdzie. polskieradio.pl, ukośnik, trójka i jak odrobinkę Państwo w dół zjadą po prawej stronie, Lato z Radiem Festiwal 2019 zagra w Pucku. Taki tytuł. Bardzo proszę kliknąć. Tam wszystkie szczegóły, nawet mapka będzie. Proszę sprawdzić. W programie Trzecim Polskiego Radia 18.23. A może by tak, proszę Państwa, wszystko rzucić i zostać żołnierzem, choć na jeden dzień Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało specjalną wakacyjną ofertę dla wszystkich zainteresowanych służbą wojskową. Od 13 lipca do 31 sierpnia można wziąć udział w jednodniowych zajęciach okołowojskowych na terenie jednostek w całym kraju. Jakich atrakcji można się spodziewać w ramach kampanii Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej? Sprawdzała nasza reporterka Monika Rutkę. Tutaj kierownica, tak zwany wolant. Wolant opuszczamy i tak samo możemy go wyciągnąć. Pani go pociągnie do siebie. Do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu. O. Znaczy on się nie blokuje, po prostu trzeba to umiejętnie zrobić. Czyli jak? O, teraz pani spróbuje. Umiejętnie. Dokładnie tak. Dziś otwieramy bramę naszej jednostki po to, żeby zachęcić młodych ludzi do tego, żeby zobaczyli, jak wygląda służba w Wojsku Polskim, w tym w naszej brygadzie. Podporucznik Artur Wróbel, rzecznik prasowy 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. pokazujemy nasz najnowocześniejszy sprzęt, także praktyki przy tym sprzęcie, posługiwanie się bronią oraz szereg innych rzeczy, w tym pierwszą pomoc przedmedyczną, kwalifikacja jak wygląda, czyli zdawanie egzaminów z wychowania fizycznego. Realizujemy to przedsięwzięcie w ramach kampanii Zostań Żołnierzem, a tak naprawdę kolejnej jej edycji pod hasłem Wojskowe Wyzwanie, które prowadzi Resort Obrony. Przez całe wakacje ta akcja będzie prowadzona. Chcemy zachęcić młodych ludzi do wstąpienia do wojska. Nie każdy ma możliwość zobaczenia, jak wygląda sprzęt wojskowy. Pani Magdalena, uczestniczka szkolenia. Jak strzela się z broni różnego rodzaju. Warto przyjść i zobaczyć, jak to wygląda. Robi to niesamowite wrażenie. W tym momencie, jeżeli głowa wystaje, no to armata jest zablokowana. Nie możemy armaty okręcić. Wiadomo, głowę może uciąć. Dopiero wtedy, jeżeli zamykamy właz i go regulujemy, wtedy hamulec jest zwolniony i wtedy śmiało armatę, system możemy dopiero wtedy załączyć. Kusiło mnie, żeby coś takiego zrobić. Myślałem o pojechaniu na jakiś obóz paramilitarny czy coś w tym rodzaju. Pan Maciej, uczestnik szkolenia. No i teraz zobaczyłem w telewizji, że jest ta akcja i pomyślałem, przyjdę. Jeden dzień, super. Inaczej będzie ciężko. Osłonę różnego. Tutaj ten żołnierz musi być do góry. Do góry, nie do góry. Nie, tak. Najprościej to zrobić tak. Szkolenie strzeleckie, czyli zapoznanie się z rodzajami broni, jaką mamy na wyposażeniu. Szkolenie przedmedyczne, czyli nasi medycy zaprezentują medycynę pola walki, pomoc przedmedyczną. Będą mogli porozmawiać o służbie. W programie jest paintball, czyli możliwość spróbowania lekkiej taktyki. Dodatkowo jest moduł sportowy, indywidualne gry i zespołowe, a także przedsmak tej kwalifikacji wojskowej, czyli tu, kiedy żołnierze zdają egzamin według naszych wojskowych norm. Tylko musi pan tu jeszcze trafić. Teraz pan przestrzeliwuje, zabezpiecza, podpina magazyn. Warto przyjść, zobaczyć, a nuż kariera zawodowa się potoczy dalej sama. Już w najbliższą sobotę zajęcia odbędą się na terenie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce, na terenie 6 Brygady Powietrzno-Desantowej w Krakowie i 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. No to chyba ta słynna brygada. Szczegółowy plan akcji znajduje się na stronie mongov.pl. And when you dead, you done. So let the good times roll. Let the good times roll. I don't care if you're young or old. Get together and let the good times roll. Don't sit down mumbling, talking trash. If you wanna have a ball, you gotta go out and spend some cash. And let the good times roll. Let the good times roll. I don't care if you're young or old. Get together and let the good times roll. Hey, Mr. Landlord, lock up all the doors. When the police comes around, just tell them that the journey's closed. And let the good times roll. Let the good times roll. I don't care if you're young or old. Get together and let the good times roll. Zapraszamy do reklamy. Volvo stawiamy na najlepszych. Poznaj Volvo XC60, zwycięzca nagrody World Car of the Year. Do tego przy zakupie naszych SUV-ów możesz teraz zyskać nawet do 60 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów Volvo. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Już teraz polskie borówki 8,99 za opakowanie 500 gramów, tylko 8,99. I polskie pomidory malinowe 50% taniej, tylko 3,99 za kilogram. Jedynie 3,99. Oraz soczysty arbuz 50% taniej, jedynie złoty 49 za kilogram. Tylko złoty 49. Wybieraj do woli, bo ryneczek Lidla to codziennie ponad 150 świeżych warzyw i owoców. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina. Pewnie chcesz jeszcze tabletki na sen. Nie, Femitonina jest i na menopauzę, i na sen. Wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie. Suplement diety Femitonina Aflofarm. Wybierz drzwi do swojego domu. Teraz w najnowszej ofercie OBI szeroki wybór drzwi zewnętrznych lub wewnętrznych, taniej nawet o 30%. Przyjdź do OBI już dziś i sprawdź nasze nowości. Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda. Na jedzenie, gdy masz chęć, to na Orlen skręć. W wakacyjnej podróży jedzenie w Stop Cafe na Orlenie. Świeże sałatki, wrap z falafelem, kanapka włoska z bagietki. Wybierz dania z oferty gastronomicznej za minimum 29 zł i odbierz zdrabkę. Szczegóły na loteriaorlen.pl. Oferta dostępna na wybranych stacjach Orlen z ofertą restauracyjną. Polecam, Robert Kubica. Teraz w Kauflandzie. Pepsi, Pepsi Max, Mirinda lub 7-Up, 4 dwulitrowe butelki, tylko 9,99 i pięknie pachnący płyn do płukania Lenor, jedynie 9,99. Kaufland, na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 18.31. W Pucku jutro około 11 wciąż pogodnie, wówczas temperatura około 21 stopni, od 14 pochmurno, choć okresami przejaśnienia będą się pojawiały, najcieplej właśnie około 14, około 22 stopni. W sobotę, proszę Państwa, w Pucku będzie cieplej, nawet 25 stopni, jak widzę, około 14, będzie pochmurno, okresami przejaśnienia, ale proszę mi wierzyć, że na zielonej plaży i na molo atmosfera będzie gorąca. Trójka. Program trzeci. W Trójce czas na ekonomię. Bardzo ważny projekt. Wiktor Legowicz. Jutro na trwającym posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się m.in. tak zwaną ustawą antylichwiarską. Projekt zakłada podjęcie kompleksowych i skoordynowanych działań na gruncie prawa karnego ukierunkowanych na zlikwidowanie patologii przy udzielaniu pożyczek o charakterze lichwiarskim. Naszym gościem jest prezes zarządu firm pożyczkowych, pan Jarosław Ryba. Witam serdecznie, panie Jarosławie. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Witam. Panie prezesie, o tych pożyczkach lichwiarskich mówimy od lat. Trochę historii zatem. One są wielkim problemem na rynku, ogromną patologią. Czytamy o nich wszystkich w gazetach, w doniesieniach medialnych. Co chwilę ktoś tracił mieszkanie, dom. Natomiast na przestrzeni lat powstało wiele regulacji, które wyeliminowały większość tego typu problemów, aczkolwiek ciągle zdarzają się przypadki nadużyć. One nie są tak... Właśnie ciągle słyszymy o tym. One... Nie jest tak, że zanikły. To prawda, one nie są na szczęście już tak radykalne, jak były jeszcze w latach przed 2016, kiedy nie było żadnych limitów, natomiast obecnie już obowiązują przepisy antylichwiarskie, które zasadniczo wyeliminowały z rynku takie najbardziej drastyczne formy tej tak zwanej czarnej lichwy. Dwa przykłady. Pożyczki muszą być już oprocentowane i wszystkie dodatkowe opłaty znajdują się pod limitem, a co więcej, firmy pożyczkowe, ale też osoby fizyczne nie mogą pożyczać pod zastaw nieruchomości. Właśnie utrata domów, mieszkań była największym problemem tego rynku. Od 2016 roku takie kontrakty, pożyczki są po prostu z gruntu prawa nieważne. Zdarzają się jeszcze. To, o czym mówi Ministerstwo Sprawiedliwości, uzasadniając swoją ustawę, to są przykłady sprzed 10 lat, które dzisiaj znajdują finał w sądach, więc są rozpatrywane na gruncie wtedy obowiązujących przepisów. No niestety, to jest trochę niesprawiedliwe, że wykorzystywane są dzisiaj do uzasadnienia wprowadzenia bardziej restrykcyjnej regulacji, która w ocenie biznesu jest taka, jakby to powiedzieć, zbyt radykalna w odniesieniu do legalnie działającego biznesu. Ona walczy z pewnymi zjawiskami, które zasadniczo już nie występują. Doregulowuje rzeczywiście kilka kwestii potrzebnych, ale przy okazji eliminuje z rynku tak naprawdę te podmioty, które są widoczne, nadzorowane, które mają wysokie zasady ładu korporacyjnego. Największe firmy, krótko mówiąc, na rynku, one będą musiały z rynku zniknąć. Zostaną tylko banki, ale też wielka luka. Tą lukę niestety może wypełnić szara strefa. Dobrze, o tym za chwilę powiemy. A teraz co zakłada ustawa antylichwiarska? Ona wprowadza przepisy karne do kodeksu karnego i definiuje lichwę. Także to z tym w zasadzie nikt nie ma żadnego problemu, nie ma zastrzeżeń. Są to przepisy potrzebne. Ona również ogranicza możliwość zabezpieczania pożyczek na nieruchomościach. No, ale tutaj tak jak mówię, no ministerstwo pominęło fakt, że takie pożyczki zabezpieczone na nieruchomościach już zasadniczo są niemożliwe, bo tylko banki, SKOK-i obecnie pod zastaw nieruchomości mogą pożyczać, ale przede wszystkim, no i niestety, ingeruje bardzo mocno w rynek kredytu konsumenckiego. Tych drobnych pożyczek, które zaciągamy na zakup samochodu, remont mieszkania, wycieczkę, zakup nowego telefonu lub na nieprzewidziane wydatki, takie gdy zepsuje się nam pralka czy też samochód. I tutaj limit kosztów został ustalony na drastycznie niskim poziomie, 60% niżej niż obowiązujący obecnie. Limit odsetek nie jest ruszany, to jest ciągle 10% w skali roku, natomiast koszty pozaodsetkowe nie będą mogły wynieść więcej niż 10% od umowy plus 10% za każdy rok trwania tej umowy. Do czego to doprowadzi? Doprowadzi to do tego, że na rynku pozostaną tylko pożyczki na kwoty od kilkunastu tysięcy złotych, ponieważ tylko wtedy przy tak niskich limitach procentowych pożyczenie będzie opłacalne. W praktyce oznacza to, że zostaną na rynku tylko banki i SKOK-i. Firmy pożyczkowe nie dysponują tak dużym kapitałem i nie akceptują tak wysokiego ryzyka w stosunku do swoich klientów, aby pożyczać kilkanaście złotych, szczególnie klientowi, którego widzą po raz pierwszy. Mówimy tu o pożyczkach w tym sektorze 800 zł, 1000 zł. Niektóre firmy dają pierwszą pożyczkę nawet na 1500, to już są dość wysokie kwoty. Ale przy tak niskich kwotowo pożyczkach, biorąc od klienta 10% prowizji, no niestety nie pokrywamy nawet kosztu ryzyka, więc te limity są nierynkowe. Przeciwko temu protestuje też Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych. Właśnie przeciwko temu, co pan powiedział przed chwilą. Zgadza się. Protestuje KPF, protestuje PZIP, czyli moja organizacja, Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego. Również organizacje, nie tylko te zrzeszające instytucje pożyczkowe, ale szeroko pojęty biznes. Były zastrzeżenia od instytucji publicznych, ze strony Komisji Nadzoru Finansowego, UOKiK-u, Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Przedsiębiorczości. Narodowy Bank Polski zwracał uwagę, że regulacja nie ma uzasadnienia w danych. Te dane nie zostały zebrane. My niestety podzielamy te uwagi, ale rozumiemy też logikę tego procesu. Zbliża się kampania wyborcza. No i niestety chyba zostaliśmy wpisani w taką właśnie logikę kampanii wyborczej i obawiamy się, że no, przyniesie to duże szkody. Nie tylko dla biznesu, bo 3 miliony Polaków korzysta z takich firm pożyczkowych. To nie są osoby skrajnie biedne. To jest mit, to jest nieprawda. To są zwykli ludzie, zwykli kowalscy, tacy jak ja, państwo, którzy od czasu do czasu po prostu na przykład potrzebują pożyczyć 600 zł przez internet i oddać za 2 tygodnie na nieprzewidziany zakup. To niestety już nie będzie możliwe, jeżeli ta ustawa zostanie przyjęta przez parlament. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych obawia się też wzrostu wykluczenia gospodarstw domowych z rynku właśnie finansowego. To, co pan wspomniał. Będziemy mieli do czynienia z sytuacją taką samą jak w latach 90. Po pożyczkę do banku albo do sąsiada, do szarej strefy, w ogłoszeniach drobnych, ogłoszenia ze słupa. Nierejestrowane firmy powstaną, które zastąpią ten legalny biznes, a niestety część przedsiębiorców też pewnie zacznie kombinować. Może przeniesie działalność za granicę i stamtąd będzie świadczyło pożyczki. Może zacznie tworzyć skomplikowane struktury prawne albo sprzedawać pożyczki pod inną nazwą, jakichś funduszy pożyczkowych. Fantazja i kreatywność biznesmenów, którzy chcieliby obchodzić przepisy, no jest nieograniczona. Ale czy o to właśnie chodzi? No tak, i przeciwko temu też konferencja protestuje. Chodzi o tę szarą strefę. Tak, szara strefa jest wielkim problemem i niestety obawiam, no odpowiedzią Ministerstwa Sprawiedliwości jest taka, że będziemy śledzić i będziemy wymierzać kary. Ale chyba nie chodzi o to, żeby zasypać prokuraturę i sądy sprawami o drobne jakieś lichwiarskie pożyczki, skoro mamy zdrowy, niewielki, ale jednak potrzebny sektor instytucji pożyczkowych, który jest zarejestrowany w całości przy Komisji Nadzoru Finansowego i wydaje się, że chyba lepiej mieć 400 przedsiębiorstw w Polsce, które można zbadać, skontrolować, niż nieograniczoną liczbę drobnych jakichś inicjatyw pożyczkowych, lokalnych, które nawet nie będą widoczne, no bo znajdują się w szarej strefie. No tak. Jeszcze jeden problem. Wiele osób straci pracę. Branża zatrudnia w tej chwili 40 tysięcy osób bezpośrednio w pożyczaniu, ale też w pośrednictwie finansowym i te osoby będą musiały stracić pracę. Stąd my apelujemy do posłów, były komunikaty wczoraj we wszystkich dziennikach ogólnopolskich, aby rozważyli, czy naprawdę taka regulacja jest potrzebna, czy nie należy rozważyć jej zmian, bo ona naprawdę doprowadzi do likwidacji legalnego biznesu. Co robiła pana organizacja do tej pory? Zajęliśmy stanowisko, staramy się tłumaczyć, tak samo w mediach, stąd dziękuję za zaproszenie i obserwujemy to, co się dzieje w procesie legislacyjnym, a w tej chwili widzimy, że ustawa, uwaga, znajduje się w procesie notyfikacyjnym przy Komisji Europejskiej i do 30 września oznacza to, że do 30 września ona nie może być procedowana w polskim parlamencie. W przeciwnym wypadku przepisy antylichwiarskie nie będą miały mocy obowiązującej. Także apelujemy do posłów, do marszałka Sejmu o wstrzymanie się z procedowaniem tej ustawy do końca okresu zawieszenia i większą rozwagę i przyjęcie jej dopiero po tym czasie, aby ona nie wywołała chaosu prawnego. To przy tej okazji powiedzmy, jak jest w innych krajach? Sytuacja w innych krajach jest często równie skomplikowane jak w naszym kraju, ponieważ rynek pożyczkowy jako taki, internetowy szczególnie, jest nowym tworem działającym od 6-7 lat w ogóle na świecie i często regulacja za nim nie nadąża. Niektóre kraje, jak na przykład Słowacja, przeregulowały ten rynek. Tam również firmy pożyczkowe zniknęły i pojawił się właśnie problem szarej strefy, który już widzimy w raportach. 15% Słowaków raportuje, że zna lichwiarza, który oferuje im takie pożyczki poza tymi limitami, bez umowy. Z windykacją też tradycyjnymi metodami niestety. Natomiast druga skrajność, Hiszpania nie ma żadnych przepisów regulujących działalność firm pożyczkowych, nie ma żadnych limitów i firmy tam mogą działać w zasadzie bez żadnych ograniczeń. I oszukują? W zasadzie no, trudno powiedzieć, czy oszukują. Nie mamy badań tego rynku i ja bym też nie budował takiej konotacji, że sektor pożyczkowy to zaraz oszustwa. Nieprawidłowości zdarzają się na każdym rynku i w bankowości, i w telekomunikacji, i w przewozach osobowych. Ważne, żeby były organizacje, takie jak nasza, jak KPF, które budują te standardy samoregulacyjne kodeksów odpowiedzialnego pożyczania. Dodam, że nasza organizacja właśnie na walnym zgromadzeniu 30 czerwca taki kodeks już zatwierdziła i będziemy go teraz właśnie w pewnym sensie notyfikowali przy regulatorach, aby te standardy były widoczne, aby były możliwe do skontrolowania, aby nie przeregulować ustawami sektora, bo wtedy on zniknie, ale jego miejsce niestety zastąpią ludzie, którzy się do żadnych zasad nie stosują. Czyli zatem jak się ten problem skończy? Mamy nadzieję, że ustawa ulegnie zmianie lub też po prostu będziemy mieli pracę w kolejnej kadencji i ona będzie dużo bardziej wyważona, nie będzie uchwalana pod presją kampanii wyborczej, bo taki pośpiech i te emocje nie służą racjonalnemu prawu i mogą wyrządzić więcej szkód niż pożytku, również niestety dla konsumentów. Zatem, panie prezesie, czekamy. Tak jest, czekamy i liczymy po prostu na... Zobaczymy, co jutrzejszy dzień przyniesie w Sejmie. Liczymy na pierwsze czytanie w Sejmie jutro o 18.30 lub na jego odwołanie, jeżeli Sejm rzeczywiście uzna, że nie powinno być to procedowane tak, jak chciałaby Komisja Europejska. Dziękuję bardzo, Jarosław Ryba i Wiktor Legowicz. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. Trójka, program trzeci Polskiego Radia, 16 minut do 19. Reportaż w Trójce. Do tej tragedii doszło w pubie Lisia Jama w Płocku. Gość lokalu, wzburzony, jak podkreśla, agresją ochroniarza, wyciąga broń. Pracownik ochrony nóż. Pada strzał w obronie własnej, twierdzi klient pubu. Trafia w piszczel ochroniarza, ale oskarżony jest o usiłowanie zabójstwa. Po roku za kratami dochodzi do pierwszej rozprawy. Czy wolno się bronić? Czy należy uciekać przed napastnikiem? Jakie są granice obrony koniecznej? O tym w reportażu Adama Bogoryja-Zakrzewskiego. Ja bym połowę tego towarzystwa tam powystrzelał, po prostu. Jerzy Andrzej Widyk, ojciec Jacka Widyka, oskarżonego o usiłowanie zabójstwa Grzegorza H. Wiedziałem, że szedł z nożem na niego i że go poturbowano całe to towarzystwo. Kiedy oddał strzał, to go potem skatowano. No. Jak się nazywała, Bar? Lisia Jama. To była obrona konieczna? W moim pojęciu obrona konieczna bez przekroczenia jakichkolwiek jej granic. Ewa Fluksik? Partnerka Jacka. Dostał zarzut usiłowania zabójstwa z zamiarem bezpośrednim, bo kogoś postrzelił w nogę. Ktoś chciał go dźgnąć nożem. Jak się nie bronić w takiej sytuacji? Odwrócić się plecami, żeby ułatwić sprawę napastnikowi, który teraz jest poszkodowany? Nie strzelał w amoku, ostrzegał, że użyje broni wielokrotnie, kazał pozbyć się noża, czy wyrzucić, czy odstąpić po prostu od ataku. Jeżeli to było nieskuteczne, to nie miał innego wyjścia. Jeszcze dwa kroki by tamten zrobił i nóż by znajdował się w klatce piersiowej Jacka. Jak to jest w Polsce? Można się bronić? Nie można. Trzeba uciekać. Jak nawet nie ma gdzie, to trzeba uciekać. Trzeba uciekać i liczyć na to, że się uciec uda, albo tak, na to, że nie zabiją i jakimś cudem się ten nóż przeżyje. Tak, że ci nogi nie podstawią i że ci tego noża w plecy nie wbiją. Pojadę do Lisiej Jamy, co tam usłyszę? Radzę pójść z obstawą, bo to nigdy nie wiadomo. Nie liczyłabym na to, że ktokolwiek z osób, które tam były, będzie po stronie Jacka, dlatego że później już po tym zdarzeniu dowiedzieliśmy się, że tak naprawdę to jest dosyć hermetyczna, kibolska knajpa Wisły Płock, o czym Jacek nie miał zielonego pojęcia. Pub Lisia Jama w Płocku. Na podwórzu tego lokalu około 4 nad ranem 7 lipca 2018 roku Jacek Widyk, członek klubu strzeleckiego posiadający zezwolenie na broń, strzelił, jak twierdzi w obronie własnej, w podudzie grożącego mu nożem Grzegorza H. Za kraty trafił strzelający Jacek Widyk. W areszcie siedzi już ponad rok. Co się mówiło tutaj w Lisiej Jamie na ten temat? Nie pan, no ktoś przychodzi po raz z pistoletem do lokalu i strzela do ludzi, no to normalny nie jest, nie? Się broni do lokalu nie zabiera. Gdzieś jest alkohol i się wyciąga i się później do kogoś strzela. Nie? Dobrze, że kogoś tylko postrzelił chłopaka w nogę, a nie w głowę, albo kogoś, że kula nie przestrzeliła jeszcze kogoś innego, nie? On twierdzi, że to obrona konieczna. No nie, no jakby była obrona konieczna, to by go nie wsadzili na tyle czasu do puchy, nie? No przecież też za darmo ludzi do więzienia chyba nie wsadzają za przeproszeniem. Dyrektor zakładu karnego w Płocku odmówił zgody na nagranie wywiadu z osadzonym ze względu na bezpieczeństwo jednostki. Włodzimierz Marczuk, pełnomocnik Jacka Widyka, oskarżonego o usiłowanie zabójstwa. Tego sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić. Osoby, która nigdy nie była karana, jest w czerwonym stroju, czyli niebezpieczny. No związany z zarzutem, tak? 6 razy na spacerze w ciągu roku. Bo się boi wyjść z celi. Mówi, jak wyjdzie na spacer, to z okien drą się, że dorwiemy cię i tak dalej. A jak jest w celi, to też kopią w drzwi celi i mówi, pokaż się tylko, to zrobimy z tobą. Sąd okręgowy w Płocku. Pierwsza po roku od aresztowania rozprawa o obronę konieczną. Gdzie jest pani partner? Jest w osobnym pomieszczeniu, nie siedzi tutaj na sali z nami, tylko jest dozorowany przez policję za szybą. W klatce zamknięty, na kostkach i na rękach ma łańcuchy i razem połączone jeszcze ręce z nogami z tym łańcuchem. To tak, żeby przypadkiem kogoś nie uszkodził tutaj, bo przecież tyle ludzi jest, to taki bandzior to jest bardzo niebezpieczny przecież. Oskarżam Jacka Jerzego Widyka o to, że w dniu 7 lipca 2018 roku w Płocku, w lokalu Lisia Jama, działając w zamiarze ewentualnym pozbawienia życia, Grzegorza H. oddał jeden strzał z pistoletu w kierunku Grzegorza H., na skutek czego doznał on rany postrzałowej przy strzału prawego podudzia z wieloodłamowym złamaniem kości piszczelowej i strzałkowej, które spowodowały naruszenie czynności narządu ruchu trwające dłużej niż 7 dni, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na obezwładnienie go przez osoby trzecie i udzielono niezwłocznie pomoc medyczną. Czy przyznaje się panu popełnienia tego czynu? nie przyznaję się. Pokrzywdzony zachowywał się bardzo agresywnie w stosunku do mojej koleżanki, mówiąc: wypij stąd. Pokrzywdzony kilkukrotnie podchodził do stolika i był coraz bardziej agresywny. Przeniósł całą agresję z Katarzyny Piet na mnie, patrząc mi w oczy, wykrzykując: już kurnie żyjesz, zajebnie wyjdziesz ten żywy. Ja się bardzo wtedy przestraszyłem. Stał w przejściu między stolikami, blokując mi wyjście z lokalu. Ja się przeraziłem i wyjąłem broń. Przeładowałem ją i krzyknąłem do pokrzywdzonego: na glebę wypierdź drogi, ponieważ chciałem uciec z tego lokalu. Chciałem uciec, proszę, z tego sądu. Tak, ponieważ byłem przerażony i bałem się o swoje życie. Pokrzywdzony zareagował oddaleniem się w stronę wyjścia, w którą stronę ja również się udałem do bramy, żeby uciec tam. Usiłowali mi wyrwać broń. Brat i żona pokrzywdzonego, tak? Usiłowali... Tak, brat pokrzywdzonego i jego żona usiłowali wyrwać mi broń, do czego nie mogłem dopuścić. Podążyłem w stronę wyjścia, gdzie otoczono mnie od tyłu, dostałem czymś szklanym butelką lub szklanką w głowę. Gdzie otoczono mnie od tyłu, dostałem czymś szklanym butelką albo szklanką w głowę. W tym momencie pokrzywdzony, który mógł się oddalić stamtąd, zawrócił i zaczął do mnie zbliżać się z wyciągniętą dłonią, w której miał nóż. Zobaczyłem wściekłość na twarzy pokrzywdzonego. Zobaczyłem wściekłość na twarzy pokrzywdzonego. I jego nieustępliwy atak na mnie z nożem. Krzyknąłem kilkukrotnie: rzuć to, bo będę strzelał. Ku mojemu przerażeniu niestety nie reagował na żadne moje krzyki, komendy. Byłem święcie przekonany, że chcę zrealizować swoje groźby, które wcześniej wypowiadał. Zdecydowałem się na oddanie strzału. Celowałem dokładnie w nogę, w piszczel, by wyrządzić jak najmniejszą szkodę, natomiast powstrzymać ten atak. Na drodze między pokrzywdzonym a mną znajdowały się dwie postronne osoby, które odsunąłem, by mieć czysty strzał i oddać strzał dokładnie tam, gdzie chciałem. Tak, w piszczel. Ja uważam, że nie powinien siedzieć. Przecież facet się bronił. Dla mnie obrona konieczna już jest widoczna teraz. Brak obowiązku ratowania się ucieczką, brak konieczności ostrzegania nawet sądu mi teraz. Ja wiem, że zmieniają się te ramy obrony koniecznej. W kierunku tego, kto atakuje, musi się liczyć z konsekwencjami. A ten, kto się broni, nie może dopierać odpowiednich środków, zastanawiać się, bo może dojść do sytuacji, że nie będzie to potrzebne. On nie miał obowiązku uciekania, abstrahując od tego, że nie miał takiej możliwości. Ten człowiek powinien wyjść dziś i czekać na koniec tego procesu z innymi środkami, jakie sobie sąd zażyczy. Kancelaria pana Reczka. Maciej Reczek, pełnomocnik Grzegorza H., postrzelonego w parwie Lisia Jama. Czy pana klient Grzegorz H. zgodził się na rozmowę? Zgodził się na rozmowę, na nagranie, ale po tym, jak zostanie przesłuchany przez sąd. Tłumaczenie jego nieobecności na rozprawie chorobą babci było niepoważne. No to zrozumiałe, że mogą być takie opinie, ale sąd to oceni. I tyle. Pan Grzegorz H. nie przedstawił usprawiedliwienia, no należy tego. Sąd na pana Grzegorza H. nałoży karę porządkową w kwocie 2000 zł z uwagi na usprawiedliwione niestawiennictwo na rozprawie, przedstawiając dosyć wątpliwe usprawiedliwienie. Pan Grzegorz tak naprawdę otarł się o śmierć, bo to centymetry dzieliły umiejscowienie kuli od tego, żeby mogła dotrzeć do aorty i mógł się wykrwawić. A aktualnie skutki praktyczne są takie, że pan Grzegorz ma orzeczenie o niepełnosprawności, ma jedną nogę krótszą o 2 lub 3 cm i ma cały czas z tą nogą problemy, do końca nie jest zagojona. Ta kula co spowodowała? Spowodowała tak naprawdę roztrzaskanie kości piszczelowej. Z tych zdjęć z monitoringu aż płynęła agresja, również ze strony pana klienta. Badania krwi wykazały obecność narkotyków u niego. Nie skomentuję tego, bo to trzeba z tym się wstrzymać do momentu przesłuchania mojego klienta, on się w tym zakresie wypowie. Natomiast jeżeli obserwował pan uważnie monitoring, to zauważył pan, jak Grzegorz się zachowywał wcześniej. Jak spokojnie razem z żoną uczestniczył w imprezie, absolutnie był spokojnym, normalnym człowiekiem. Jak pan oskarżony przychodził obok niego i jak widać, że w ogóle ci panowie się nie znali i widzieli się pierwszy raz. Pan oskarżony miał bardzo dużo możliwości do tego, żeby po prostu się z lokalu oddalić. Nie zrobił tego. Uciec, tak? Nie, wyjść. Nikt go nie zatrzymywał. Gdyby się odwrócił, to miał za sobą człowieka z nożem. Ja bym się nie odwróciła plecami do kogoś, kto wyciąga w moją stronę nóż, żeby uciec. Ja bym się chciała przed tym nożem obronić. Judyta Bajszak. Siostra Ewy Fluksik. Pan Grzegorz H. był przygotowany do ataku. Pan Jacek nie miał szans, nie mógł się odwrócić. Nie miał po prostu szans. Jeśli by się odwrócił, dostałby nożem w plecy. Ten człowiek był przygotowany i to widać ewidentnie na monitoringu do pchnięcia nożem. Włodzimierz Marczuk, pełnomocnik Jacka Witeka, oskarżonego o usiłowanie zabójstwa. Osoba zaatakowana ma się bronić. Ona nie ma uciekać, ona ma się bronić. I to bronić wszelkimi dostępnymi środkami. Tu został zaatakowany nożem, miał przy sobie broń. Okazał ją, nie zadziałało, wydał komendy. Nie zadziałało, strzelił poniżej kolana. Ma zarzut usiłowania zabójstwa. Sąd odracza rozprawę do 12 września, godzina 9.30, sala A. Sąd odrzucił kolejny wniosek obrony o to, by oskarżony odpowiadał z wolnej stopy mimo istotnych argumentów tragedii finansowej jego rodziny i chorego na autyzm dziecka. Był to reportaż Adama Bogoryja Zakrzewskiego pod tytułem Obrona konieczna. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 4 minuty do 19. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Magdalena Dercz, która audycję przygotowała, Iwanka Kunewa, która program zrealizowała i Halina Wachowicz, która przy telefonie odbierała połączenia od państwa. Ja, Patrycjusz Wyżga, także bardzo serdecznie dziękuję. Jeśli państwo pozwolą, to ja się już oddalę, bo 400 kilometrów zdaje się do Pucka droga długa, a jutro punktualnie o 16 słyszymy się z Pucka właśnie. No i zapraszam, mam nadzieję spotkać się z państwem na molo. Ogłoszenie społeczne. Polio, tężec, krztusiec, hip. W naszym stawie dużo ryb. Odra, ospa, dur, gruźlica. Kogut, skarża, czarownica. Dziś przedszkolaki nie znają tych chorób. Jeśli przestaniemy się szczepić, śmiertelne choroby mogą stać się ich codziennością. Sprawdź, jak chronić siebie i swoich najbliższych na www.zaszczepsiewiedzą.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Halo, tu Tytus, doradca klienta biznesowego MediaMarkt. Ale oczywiście, wszystko czego pan potrzebuje do swojej firmy. Sprzęt elektroniczny, wyposażenie biura. Tytus, daj może panu dojść do słowa. Że ja z nikim nie rozmawiam, ja tylko ćwiczę. Wracając do pańskiego pytania o nagrody do programów lojalnościowych. No to mamy ogromny wybór, co nie? MediaMarkt dla firm to oferta dla przedsiębiorców. Dedykowany opiekun pomoże w wyposażeniu pracowników oraz biura w niezbędne narzędzia. Skontaktuj się z nami pisząc na dlafirmy@mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Zapraszamy na festiwal Polskiego Radia Lato z Radiem. Najbliższy koncert 19 i 20 lipca Puck. Tylko dobra muzyka. Rock, jazz, pop, klasyka filmowa, folk. Wystąpią Daria Zawiałow, Kasia Kowalska, Sławek Uniatowski, Chopin University Big Band, Kapela ze wsi Warszawa i Warszawskie Kombo Taneczne. Kultowe audycje na żywo. Spotkania z artystami i dziennikarzami w strefach festiwalowych. Przyjdź na koncerty, słuchaj na antenach i oglądaj transmisje na stronach Polskiego Radia. Bądź z nami przez całe lato. Partnerem festiwalu jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Mega mocnych wrażeń podczas festiwalu życzy partner festiwalu Tauron, właściciel serwisu mójtauron.pl. Z tej strony zna ich cały świat. Teraz poznasz ich także z innej.